dobrze? Tak, lizaki Naturcept Med leczą podrażnienia, łagodzą ból oraz nawilżają i chronią gardło. A muszę brać jeszcze tamte tabletki? Nie musisz. Pan doktor powiedział, że wyrób medyczny Naturcept Med Gardło Lizaki to najlepszy wybór na ból gardła u dzieci. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 września, minęła 10. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja na Białorusi i w Rosji to temat rozpoczynającej się dyskusji w Parlamencie Europejskim. Kwarantanna w kolejnej szkole w Radomiu z powodu koronawirusa. Objętych nią zostało ponad 120 uczniów. Kolejki ciężarówek na wschodnich przejściach granicznych. W Dorohusku kierowcy czekają nawet 16 godzin. W Parlamencie Europejskim rozpoczyna się debata o sytuacji na Białorusi i w Rosji. Europosłowie będą rozmawiać o tym, jaka powinna być odpowiedź Unii na łamanie praw człowieka na Białorusi oraz co wspólnota powinna zrobić w reakcji na próbę otrucia rosyjskiego opozycjonisty Nowiczokiem. Unia Europejska powinna mieć ofertę dla Białorusi, bo bez tego może zostać zmarnowany zryw wolnościowy w tym kraju, tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Prędzej czy później reżim Łukaszenki upadnie. Jeżeli nie będzie zainteresowania Unii Europejskiej, teraz sprawami białoruskimi nie będzie konkretnej oferty na stole, to cały ten zryw wolnościowy Białorusinów po prostu zostanie zmarnowany. I ja się bardzo cieszę, że Unia Europejska będzie zwracała uwagę na to, co dzieje się na Białorusi i cieszę się, że polski rząd wreszcie zaczął rozumieć, że polityka wschodnia jest ważna. O tym, że niepodległość Białorusi jest kluczowa dla bezpieczeństwa Polski, mówił gość programu Pierwszego Polskiego Radia, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Tak jak niepodległość Ukrainy jest gwarancją tego, że jesteśmy bezpieczni, tak i niepodległość Białorusi jest również gwarancją, bardzo się cieszę również z tego, że jesteśmy tu aktywni, to myślę o inicjatywie premiera Mateusza Morawieckiego. Premier zapowiedział, że Polska przedstawi na forum Unii Europejskiej plan wsparcia dla Białorusi, a szczegóły mają być ogłoszone w najbliższych dniach. 121 uczniów na kwarantannie w szkole podstawowej nr 20 w Radomiu. Wszystko po tym, jak pozytywny wynik na koronawirusa otrzymał ksiądz, który prowadził tam lekcje religii. Parafia apeluje do wiernych z objawami koronawirusa, by zgłaszali się. Więcej w relacji Iwony Rodziewicz. Na kwarantannie są uczniowie aż z 6 klas, także troje nauczycieli. Do końca tygodnia dzieci będą się uczyły w systemie hybrydowym. Tymczasem na stronie parafii świętego Stefana na Idalinie pojawił się komunikat. Osoby, które miały kontakt z zakażonym księdzem Kamilem, proszone są o szczególną obserwację swojego zdrowia. W razie pojawienia się niepokojących objawów trzeba zwrócić się natychmiast do służb medycznych lub sanitarnych. Według danych Ministerstwa Edukacji w trybie mieszanym w całej Polsce pracują 134 placówki oświatowe, a 43 w trybie zdalnym. Reszta, czyli ponad 48 tysięcy szkół i przedszkoli, działa normalnie. Długie kolejki na wschodniej granicy Polski. 16 godzin czekają kierowcy ciężarówek na wyjazd z kraju na przejściu do Dorohusk-Jagodzin. W kolejce jest około 350 pojazdów. Po stronie ukraińskiej czas oczekiwania na odprawę wynosi 12 godzin. W korku stoi 250 tysięcy. Utrudnienia są spowodowane m.in. remontem przejścia. A na przejściu Hrebenne-Rawa Ruska na wyjazd z Polski trzeba poczekać około 12 godzin, o 2 godziny krócej. Poczekają kierowcy po stronie ukraińskiej. Bieżące czasy oczekiwania można śledzić na stronie www.granica.gov.pl. Kolejnych Polaków zamordowanych za pomoc Żydom uhonoruje Instytut Pilackiego. Tym razem będą to Marianna, Władysław i Stanisława Banaszkowie. Uroczystość jest organizowana w ramach projektu Zawołani po imieniu, który ma na celu upamiętnienie Polaków, którzy w czasie II wojny zapłacili najwyższą cenę za pomoc okazaną Żydom skazanym na zagładę przez Niemców. Marianna Banaszek wraz z synem Władysławem i córką Stanisławą pomagali kilku rodzinom żydowskim. Na pewno to była rodzina Feldschuchów, trzyosobowa. Było to małżeństwo Szpak oraz Szoszana Kosower ze swoim rodzeństwem. Mówi koordynatorka projektu Zawołani po imieniu Agnieszka Dąbek, która wyjaśnia, że prawdopodobnie w wyniku denuncjacji jesienią 1943 roku doszło do tragedii. Niemcy odkryli kryjówkę i mimo, że tam nie było Żydów, to aresztowali

klasyk The Police na początek drugiej godziny naszego spotkania, a teraz płyta tygodnia. Absolutna nowość. W tym tygodniu słuchamy grupy Echa. Od razu też przypomnę koncert tej grupy w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To po 19:00, no i teraz przydadzą się telefony. 71335, pod ten numer proszę wysyłać SMS-y, jeśli chcą Państwo otrzymać płytę zespołu Echa, a teraz piosenka z tej płyty. No i bardzo symptomatyczny tytuł, czy masz dla mnie czas? Czy masz dla mnie czas pomyśleć dłużej niż chwilę, zrobić coś razem nieraz. Nawet gdy lato minie, wpisz mnie w rozkład zajęć, nie tylko dodatkowych. Zatrudnij mnie u siebie na pełen wymiar godzin. O, z umową lub bez, na papierze lub nie. O, wystarczy tylko na słowo, by nie było trzeba zaczynać nigdy na nowo. Godzinę, zrobić coś razem nieraz. Za każdym razem milej powiem ci do ucha słowa tylko dla nas. Porywam cię do siebie, nie będziesz chciała wracać. O, umową lub bez, na papierze lub nie. No i taki to właśnie utwór z naszej płyty tygodnia, grupa Echa, czy masz dla mnie czas? No i już wiemy też, kto te płyty od nas dzisiaj otrzyma. Tak, tak jest. Pan Jarosław z Torunia i pan Janusz z Łodzi, proszę wyczekiwać listonosza. Chwilka to pewnie potrwa, ale jednak nie za długo. As long as we finish together. for the brokenhearted. Make you feel as light as a feather. One foot in front of the other. You always gotta take your time. You just gotta trust your lover. Everything will work out fine. Cracks along the ground, and Quentin's cross my mind quite often. But we've come too far to turn around. Baby, you don't have to worry, and darling, you don't have to fear. If we ever feel in worry, love will lead us both from here. Together, I said it doesn't matter where we started, as long as we finish together. Lead me by example, darling. Lead me, baby, I ain't going nowhere. Lead me, you are the promised land. All you do fire, more than a friend. Dziś przed nami do 13 jeszcze sporo rozmaitych podróży, tych krótszych i dłuższych. Na pewno zajrzymy do naszego trójkowego ogródka, to całkiem blisko. Ale już niedługo, za kilkanaście minut zajrzymy też do Krakowa, bo właśnie jedne festiwale się kończą, inne zaczynają albo właśnie trwają. Teraz mam na myśli festiwal Off Camera, ten krakowski, który jednak przede wszystkim w internecie w tym roku szaleje. No ale przed nami też podróż na daleką wyspę, znowu? Islandia, tak, znów. No, w tym czasie, kiedy nie jest tak łatwo zarezerwować bilet i gdzieś polecieć dalej, chociaż pewne miejsca są już dla nas otwarte, wiadomo. Ewentualnie jest problem z powrotem, może być. Tak jest. To bardzo bezpiecznie podróżuje się dzięki grom wideo. Ja ostatnio rozpoczęłam kolejną taką opowieść. Bardzo intrygująca, taka z pogranicza horroru i science fiction. Death Stranding się nazywa ta gra. Gra Hideo Kojimy, które sam w sobie jest już marką, jeśli chodzi o gry wideo. No jest to taki tytuł, w którym pierwsze, co robi ogromne wrażenie, to właśnie krajobrazy. To po prostu uderza i człowiek po prostu przez pierwsze kilka minut siedzi i patrzy. Celebruje, na, tak. I celebruje. I to jest właśnie Islandia, chociaż nie ma chyba ani razu w tej grze powiedziane wprost, że cała akcja dzieje się na Islandii. Kilka bardzo znanych nazw nazwisk ze świata filmu i seriali się pojawia, ponieważ główną rolę gra tam Norman Reedus, Daryl z Żywych Trupów, z serialu Żywe Trupy. Pojawia się też Mads Mikkelsen, pojawia się też Guillermo del Toro, bo to jest oczywiście gra robiona w tej technice przechwytywania ruchu. No, też widzieliśmy to we Władcy Pierścieni na przykład. Czyli absolutnie współpraca międzynarodowa. Tak jest. No, gra opowiada też jest bardzo ciekawe, bo ona miała swoją premierę pod koniec ubiegłego roku, w grudniu, a głównym jej bohaterem jest kurier, który przez pustkowia, takie postapokaliptyczne, przemierza drogi i po prostu roznosi paczki. No i kilka miesięcy później obudziliśmy się w bardzo podobnej rzeczywistości, gdzie kurierzy dalej pracowali, a my pozamykani w domach wyczekiwaliśmy nowych książek, filmów i to dawało nam bardzo dużo radości. Więc... I zwykle te paczki były podrzucane po prostu tak pod nasze drzwi. Wiem coś o tym, bo też tak praktykowałem, znaczy właściwie kurierzy praktykowali ze mną. Bardzo dziękujemy wszystkim kurierom. W grze właśnie głównym bohaterem jest sam, grany, jak już powiedziałam, przez Normana Reedusa, ale właśnie początek tej gry, który robi takie ogromne wrażenie, to też ze względu na muzykę, bo pojawia się tam utwór, który teraz u nas na antenie. Don't be so serious. Snuje się po islandzku, prawda? Ten utwór. To trzeba przyznać. Troszeczkę tak, ale jest. Klimat jest. A zwrot akcji w tej historii jest taki, że artysta, który go skomponował, czyli Low Roar, pod takim pseudonimem występuje, czyli Ryan Karazia, to jest człowiek, w którego żyłach płynie krew meksykańska i litewska, więc Islandia, no to jest 10 lat temu się tam przeprowadził, nasiąknął i teraz takie rzeczy właśnie tworzy. No to może teraz zaproponujemy powrót z Islandii do Polski i sięgnijmy po najnowszą płytę naszego niedawnego gościa w Trójce. Mam na myśli Natalię Kukulską. No i to szczególna też płyta, bo z kompozycjami Fryderyka Chopina. Utwór z wyjątkiem Nas. Kwitnący sad tak krótko trwa.

My Way. 22 minuty do godziny 11. No, za kilka minut połączymy się z Alicją Myśliwiec, tak, rzeczniczką prasową festiwalu Off Camera. Dowiemy się, jak się ten festiwal ma, bo on w tym roku trwa wyjątkowo długo. Zaczął się w piątek, a potrwa do 25 września, no ale to też z powodu pewnie tegorocznej specjalnej formuły. O tym porozmawiamy za chwilę, a teraz kolejna propozycja muzyczna od ciebie. Tak, moja propozycja tak mi dzisiaj rano w duszy zagrało i pomyślałem sobie, że warto przypomnieć takie oto dźwięki. Prąski beat. Necessary. Ain't necessary. Ain't necessary. tak właśnie za 16 minut 11 zabrzmiała nam grupa Brązki Beat. Dobrze, to teraz jest czas na spotkanie z naszym gościem. Tak. Oczywiście za pośrednictwem telefonu. Halo, halo. Dzień dobry, halo, halo. Dzień dobry, witamy. Jest z nami Alicja Myśliwiec, rzeczniczka prasowa festiwalu Off Camera. Ja przed chwilą wspominałem, że w tym roku ten festiwal wyjątkowo długi, ale przecież nie bez przyczyny, prawda? Dokładnie tak, my się kina nie boimy, to jest to nasze tegoroczne hasło. Aż 15 festiwalowych dni, zaczęliśmy 11 września, festiwal cały czas trwa w sposób szczególny, ponieważ formuła jest teraz łączona. Z jednej strony oglądamy filmy w przestrzeni wirtualnej na platformie Player.pl, a z drugiej strony spotykamy się w Krakowie w ramach kina samochodowego. Tak wygląda w tym roku kino niezależne. Czyli jeśli chodzi o te bardziej tradycyjne pokazy, to w tym roku wyłącznie kino samochodowe, tak? Dokładnie tak, z uwzględnieniem poczucia bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Jesteśmy bardzo zadowoleni w ogóle z frekwencji, ponieważ... No właśnie, jak to właśnie wygląda i od razu też powiedzmy dokładnie, gdzie to kino samochodowe w Krakowie? Stadion Wisły, tamte okolice. I zaczynaliśmy nieśmiało od jakichś 30-40 samochodów. Na dzisiejszym pokazie filmu Kursk tych samochodów i rezerwacji jest już 100, więc maksymalne limity. Okazuje się, że krakowianie bardzo chętnie nawiązują do tej przecież amerykańskiej tradycji oglądania filmów właśnie w ten sposób. Przyjeżdżają tam mali, przyjeżdżają tam duzi, oczywiście w zależności od tego, jaki film prezentujemy, a to klasyka kina europejskiego, kino amerykańskie, ale też kino polskie. Jutro między innymi zobaczymy film Pan Te. Więc dzieje się sporo, no a my cały czas walczymy tutaj na froncie tego, aby cały czas promować młodych filmowców, debiutantów, ludzi, którzy robią swoje pierwsze i drugie filmy. Wydaje się nam, że zwłaszcza teraz ci ludzie tej pomocy bardzo potrzebują. No oczywiście, Pan Te wspomniany, to też trzeba zauważyć, reżyser jak najbardziej krakowski, Marcin Krzyształowicz. No właśnie, kilkadziesiąt w tym roku na festiwalu najciekawszych filmów z całego świata, ale też dwa konkursy, więc jak to jest z tymi konkursami w tym roku, bo domyślam się, że chyba jurorzy nie są na miejscu w Krakowie. Jurorzy nie są na miejscu, ale są z nami cały czas na łączach. Jurorzy są praktycznie na całym świecie, bo to i Stany Zjednoczone, i Europa. Film ocenia między innymi Paul Wesley, który wiem, że już jest w połowie obejrzenia filmów konkursowych. Jest pod dużym wrażeniem, więc czekamy na obrady. Jesteśmy pewni, że będą w tym roku burzliwe. Więc jurorzy nie próżnują. No ale to jest dla nas wszystkich bardzo duże wyzwanie. Konkursy są oczywiście dwa, jak wspomniałeś, czyli konkurs główny Wytyczanie Drogi. Tutaj między innymi polski tytuł w tym międzynarodowym konkursie, czyli Maryjki Darii Woszek. No i konkurs polskich filmów fabularnych, takie nasze oczko w głowie i przegląd tego, co najciekawsze, oczywiście zdaniem naszych programerów w polskim kinie. Tam między innymi film Janka Komasy z Sala Samobójców Hejter, ale też Nic nie ginie Kaliny Alabrudzińskiej, jest między innymi Żelazny Most, Wszystko dla mojej matki. Wydaje się nam, że ta perspektywa jest dosyć szeroka. No, jesteśmy bardzo ciekawi, jak na polskie kino spojrzą międzynarodowi jurorzy. No właśnie, bo to tylko goście zagraniczni oceniają polskie filmy, prawda? Tradycyjnie. Dokładnie tak. Takie jest nasze założenie, żeby wybierać to, co jest najbardziej uniwersalne z tego przekazu. Wydaje się nam, że to się całkiem nieźle udaje, a zawsze formuła jest taka, żeby w tym jury znalazł się i aktor, ale też przedstawiciele branży filmowej. Przewodniczącą w tym roku jest Mary Sinkin, casting director, czyli reżyserka castingu. Ona pracowała m.in. z Jamesem Cameronem nad filmem Avatar, pracowała nad Erin Brockovich z prawurową rolą Julie Roberts. Ona też obsadzała Las Vegas Parano. I jest Owen Moverman, reżyser m.in. takich filmów z udziałem Woody'ego Charlsona, jak The Messenger czy Rampart, a także kolacji z Richardem Gere. No i to jest, mamy takie hasło na tym konkursem: obraz świata, świat w obrazach, i wydaje się nam, że ono zwłaszcza teraz jest bardzo trafne. No i czekamy na werdykt, który usłyszymy 25 września, początek zamknięcia. Czyli na samej końcówce festiwalu. No właśnie, jeszcze na moment bym się zatrzymał przy tym konkursie filmów polskich, bo oczywiście są tutaj tytuły już znane z kina czy z sieci. Jest chociażby Supernowa Bartosza Kruchlika, który właściwie teraz zbiera wszędzie, gdzie nie pojedzie nagroda. No właśnie, wczoraj nawet rozmawiałem z Bartoszem i on był w Krakowie, czyli jednak twórcy są obecni. Bardzo się staramy, aby reżyser reżyserki i reżyserowie filmów konkursowych pojawili się w Krakowie, oni rozmawiają z Anią Tatarską, też bardzo nam zależy na tym, żeby widzowie mieli okazję zadawać im pytanie, bo uważamy, że doświadczenie filmowe, najważniejsza rzecz w tym doświadczeniu filmowym, to jest ta możliwość wymiany opinii i kino ma rodzić pytania, ma prowokować, ma dawać do myślenia, a bez rozmów no, tego kina w festiwalowym wydaniu nie ma, więc publiczność festiwalowa przesyła pytania, a korzystając z mediów społecznościowych, Mastercardów kamera, a twórcy później rozmawiają. No i tutaj nowe media nam zdecydowanie służą. Wydaje się nam, że też publiczność ma taki, nie chcę powiedzieć, że komfort, bo to nie jest dla nas wszystkich komfortowa sytuacja, ale zarządzamy kryzysem na tyle skutecznie, na ile pozwala nam na to technologia. A tak patrząc jeszcze na te tytuły konkursu polskiego, to widzę dwie chyba absolutne premiery, właściwie pokazy takie przedpremierowe. Mam na myśli filmy Grzegorza Jaroszuka czy Renaty Gabrielskiej, bo te wcześniej nie były znane publiczności. Dokładnie tak. Safe Inside, na ten film czekamy. Jesteśmy bardzo zainteresowani, jak odbierze go polska publiczność. Renata Gabrielska debiutuje w pełnym metrażu. Wybiera dosyć trudną drogę, bo drogę thrillera, jeszcze takiego wielopoziomowego. Ten film między innymi został nagrodzony podczas festiwalu w San Diego. No, jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi, jak to się wszystko skończy. Na pewno jurorzy będą mieli bardzo trudne zadanie. No i ten drugi film to Bliscy, czyli już drugi pełnometrażowy film Grzegorza Jaroszuka. Dokładnie tak, tam między innymi w tym filmie Olaf Lubaszenko jest nominowany też do nagrody aktorskiej. No to jest też zupełnie inne kino, bo z jednej strony mamy kino drogi, które my na festiwalu bardzo lubimy, z drugiej strony wątki kryminalne. To jest prowadzone subtelnie, ale z dużym pomysłem, ale też coś, co wzrusza, bo my bardzo lubimy, kiedy kino wzrusza. I bardzo lubimy mówić o takiej potrzebie odbudowy rodzinnych więzi, bo taka potrzeba, jeżeli jest odpowiednio wcześniej obudzona, może nieść ze sobą niejedno zaskoczenie. Dziękuję Ci bardzo, Alicjo. Dziękuję za te informacje, no i zaproszenia również na festiwal Off Camera. Była z nami... Do zobaczenia w Krakowie. Pewnie się w tym roku nie uda, no ale właśnie może chociaż online. Była z nami Alicja Myśliwiec, rzeczniczka prasowa festiwalu Off Camera. Mnie się nie uda. Dziękujemy, zapraszamy. Ten festiwal, przypomnijmy, do 25 września, głównie w sieci, no ale też, jak było to powiedziane przed chwilą, kino samochodowe, stacjonarne na miejscu w Krakowie. No dobrze, to teraz znowu wracamy do przypomnienia jednej rocznicy, która dzisiaj właśnie 15 września mija. W 2008 roku zmarł Richard Wright, czyli bardzo ważna część grupy Pink Floyd, ale on też miał swoje solowe projekty i właśnie teraz będzie muzyka. Tak na zakończenie drugiej godziny będzie piosenka i jego kompozycji.